महाभारत विराट पर्व एकोन सप्तति तमोध्यायः। राजा विराट और उत्तर की विजय के विषय में बातचीत। उत्तर उवाच न मया निर्जिता गावो न मया निर्जिता परे कृतम तत्सकलम तेन देवपुत्रेण केनजे। उत्तर ने कहा पिताजी मैंने गौवों को नहीं जीता है और न मैंने शत्रुओं पर ही विजय पाई है, यह सब कार्य तो किसी देव कुमार ने किया है। सही भीतम द्रवंतम माम देवपुत्रो निवर्तयत सचातिष्ठतम रथोपस्थे वज्र संघन नोजवा। मैं तो डर कर भागा जा रहा था किंतु वज्र के समान सुदृढ़ शरीर वाले उस तरुण देवपुत्र ने मुझे लौटाया और वह स्वयं ही रथ के पिछले भाग में रथी बनकर बैठ गया। तेन ता निर्जिता गाव कुरुवश्च पराजिता तस्य तत्कर्म वीरस्य न मया तत्कृतम्। उसी ने उन गौवों को जीता है और कौरवों को भी परास्त किया है। पिताजी यह सब उसी वीर का कर्म है, मैंने कुछ नहीं किया है। सही सारद्वतम द्रोणम द्रोणपुत्रम जसद्रथान सूतपुत्रम च भीष्मम च चकार विमुखाक्षरै दुर्योधनम विकर्णम च सनागम इवम यूतपम प्रभग्नम अब्रविद्भीतम राजपुत्रम महाबल। उसने कृपाचार्य द्रोणाचार्य अश्वत्थामा कर्ण भीष्म और दुर्योधन इन छहों महारथियों को अपने बाणों से मारकर युद्ध में भगा दिया। वहां जैसे यूथपति गजराज अपने झुंड के हाथियों सहित भागा जाता हो उसी प्रकार दुर्योधन और विकर्ण आदि राजपुत्र भयभीत होकर भागने लगे। तब उस महाबली देवपुत्र ने दुर्योधन से कहा न हस्तिनपुरे त्राणम तव पश्याम किंचन व्यायामेन परिप्सस्व जीवितम कौरवात्मज। धृतराष्ट्र कुमार अब हस्तिनापुर में तेरी जीवन रक्षा का कोई उपाय मुझे नहीं दिखाई देता, अतः देश देशांतरों में घूमकर अपनी जान बचा। न मोक्षसे पलायस्त्वं राजन् युद्धे मनः कुरु पृथ्वीं भोक्षसे जित्वा हतो वा स्वर्गमाप्स्यसि। राजन भागने से तू नहीं बच सकता, युद्ध में मन लगा, जीत लेगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा अथवा मारे जाने पर तुझे स्वर्ग मिलेगा। स निवृत्तो नरव्याघ्रो मुंचन वज्र निभाचरान सचिव समृतो राजा रथे नाग इव स्वतन। महाराज इतना सुनना था कि नरश्रेष्ठ दुर्योधन सांप की भांति पुपकारता हुआ रथ के द्वारा लौट आया और मंत्रियों से घिरकर उस देवपुत्र पर वज्र सरीखे बाणों की वर्षा करने लगा। तम दृष्ट्वा रोम हर्षो भूत उरुकंपश्च मारिष स तत्र सिंह संकाशम अनेकम व्यतमच्छरैः। मारिष उस समय उसे देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और जांघें कांपने लगी, किंतु उस देवपुत्र ने अपने बाणों द्वारा सिंह के समान पराक्रमी दुर्योधन और उसकी सेना को संतप्त कर दिया। तत्प्रणुद्य रथानेकं सिंह संघन नोजवा कुरुस्तान प्रहसन राजन संस्थितान ऋत्वासत एकेन तेन वीरेण षड्रथा परिनिर्जिता शार्दूलेन एव मत्तेन यथावान वनचरा मृगा। सिंह के समान सुदृढ़ शरीर वाले उस तरुण वीर ने रथारोहियों की सेना को छिन्न भिन्न करके हंसते हंसते उन कौरवों को भी धराशायी कर दिया, जिससे उनके कपड़े उतार लिए गए जैसे मदोन्मत्त सिंह वन में विचरने वाले मृगों को परास्त करता है। उसी प्रकार उस वीर देवपुत्र ने अकेले ही उन छह महारथियों को हराया है। विराट उवाच क्व सवीरो महाबाहुर्देवपुत्रो महायशा यो मे धनमथा जयसी कुरुभिर्ग्रस्तमाहवे इच्छामि तमहं द्रष्टुम अर्चितुम च महाबलम येन मे त्वं च गावश्च रक्षिता देवसूनुना। विराट ने पूछा, बेटा वह महायशस्वी महाबाहु वीर देवपुत्र कहाँ है, जिसने युद्ध में कौरवों द्वारा काबू में ही हुई मेरी गौवों को जीता है, जिस देवकुमार ने तुम्हें और मेरी गौवों को भी बचाया है, मैं उस महापराक्रमी वीर को देखना और उसका सत्कार करना चाहता हूँ। उत्तर उवाच अंतर्धानं गतस्तत्र देवपुत्रो महाबलः स तु सोवा परसोवा मन्ये प्रादुर्भविष्यति। उत्तर ने कहा, पिताजी वह महाबली देवपुत्र वहीं अंतर्ध्यान हो गया, किंतु मेरा विश्वास है कि वह कल या परसों यहाँ फिर प्रकट होगा। वै सम्पारुवाच एवमाख्यायमानं तु छन्नं सत्रेण पाण्डवं वसन्तं तत्र नाज्ञासीत् विराटो वाहिनीपतिः। वै सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार संकेत पूर्वक बताने पर भी सेनाओं के स्वामी राजा विराट नपुंसक वेश में छिपकर वहीं रहने वाले पांडुनंदन अर्जुन को पहचान न सके। तथा पार्थोभ्यनुज्ञातो विराटेन महात्मना प्रददौ तानिवासांसि विराट दुहितु स्वयं। तदनंतर महामना विराट की आज्ञा से बृहन्नला रूपी अर्जुन ने स्वयं विराट कन्या उत्तरा को वे सब कपड़े जो महारथियों के शरीर से उतारे गए थे दे दिए। उत्तरा तो महारहाणे विविधानि नवानि च प्रतिगृह्या भवत् प्रीता तान्वासांसि भामिधि मंत्रयित्वा तु कौन्तेय उत्तरेण महात्मना इति कर्तव्यतां सर्वां राजन् पार्थे युधिष्ठिरम् ततस्तथा तद्व्यदधान् यथावत् पुरुषर्षभ सपुत्रेण मत्स्यस्य प्रहिष्टा भरतर्षभा। भावनी उत्तरा उन भांति भांति के नवीन एवं बहुमूल्य वस्त्रों को लेकर बहुत प्रसन्न हुई। जन्मेजय कुंती नंदन अर्जुन ने महामना उत्तर के साथ राजा युधिष्ठिर को प्रकट करने के विषय में सलाह की और क्या क्या करना चाहिए इन सब बातों का निश्चय कर लिया। नरश्रेष्ठ तदनंतर उन्होंने उसी निश्चय के अनुसार सब कार्य ठीक ठीक किया। भरत कुल शिरोमणि पांडव मत्स्य नरेश के पुत्र उत्तर के साथ वह सब व्यवस्था करके बड़े प्रसन्न हुए। इति श्री महाभारती विराट परमणि गोहरण परमणि विराटोत्तर संवादे एकोन सप्तति तमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में विराट उत्तर संवाद विषयक 69वां अध्याय पूरा हुआ।